Egunon entzuleak. Udako pausaren ondotik berriz hasia gira iritzi emaileak gure ikuspundua emaiten. Alta ez dugu erraiten ahal uda pausa bat izan denik. Udan bakantzek, iguzkiak eta besta giroak trompatzen gituzte eta injustizia guzien parean itxutzen ere bai. Baina munduak ez du pausarik hartu. Milaka langile, udako lan prekarioetarat behartuak izan dira. Milaka gazte, aixaldi ere muen eskasean, soko galduetan mozkortu, drogatu eta elgarren arteko joka partida batean bukatu dute gaua, eta ahaulenak seksualki erasotzen. Etxe bizitzaren merkatuak ere segitu du bere logika. Euskal Herrian argiki agertu zaukun bezala. Etxe bizitzak denentzat urririk eta kalitatezkoa izan beharko zukelarik. Eta nola ez aipatu, pase sanitarioaren inposaketa. Frantziar estatuak bere bisai autoritarioa agertzen du, beste manera batez egiteko ezintasunaren aintzinean. Kapital akumulazioaren defentsan, ari den estatuak ez ditu erabakiak hartzen pertsona guzien interesen dako. Eta pase sanitarioaren inposaketarekin frogatzen dauku behiz ere, errepresioa eta kontrola ezinbesteko tresna duela, krisi egoera untan. Baina egoera unen aintzinean, hartzen ari diren jajera erreakzionarioek ere kezkatzen dute. Nora eza sakona da, eta nora ez hortatik sortzen diren bideak lehako jak baizik ez dira izaiten al. Askatasunaren aldajia denetan da eta denek dugu hauan, baina nola ulertzen dugu askatasuna. Bakotsak nahi duen hori egiten permitituz? Zein irizpideren baitan? Zein norabiderekin aldarrikatzen dugu askatasuna, nora ez da bada oinarrian. Sistema kapitalistak egitu bakartzen, hauskortzen, zauritzen, eta beraz, nagusiki gelditzen dena, subjektuz isolatuak dira. Interes pertsonalei heldurik, bizirik egoiten direnak. Ez ote dugu askatasun kolektibo eta unibertsal baten alde egin behar, inertziaren kontra egiteko? Horretarako, sistemaren arauak des zilegiztatzea beharrezkoa da. Beste arau eta etika baten baitan antolatuz. Elkartasuna eta babesa oinarri. Baina askatasun unibertsala eraikitzeak, etika horrekiko disiplina galde egiten du. Momentuan momentuko gogo pertsonalei baino, kolektiboaren interesen alde egitea. Prestote gira horrendako? Edo jadanik berantegi da, eta kapitalismoak irentsigitu.